أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذي سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا راك seni görünce الذين كفروا كافر olanlar أن يتخذونك alırlar إلا ancak huzuva alaya. Ehaza bu mudur ellezî yezkuru anan âlihetekum mabutlarınızı ve hum halbuki bi zikri anmayı rahmanı hum onlar kafirun inkar ediyorlar. Kafir olanlar seni görünce ancak alaya alırlar. Bu mudur mabutlarınızı anan halbuki onlar rahmanı anmayı onlar inkar ediyorlar. Hulika yaratılmıştır el insanu insan min acel. Aceleci, seurikum, size göstereceğim ayetlerimi, fela testaciluni, benden acele istemeyin. İnsan aceleci yaratılmıştır, size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin. Vela yekulu, ve yekulune diyorlar, meta ne zaman, hâzâ bu el va'du tehdit, in eğer kuntum iseniz sadikin. Doğruysanız ve eğer diyorlar doğruysanız ne zaman bu tehdit? لَوْ كَشْكَ يَعْلَمُوا بِرْ بِلْسَلَرْدِ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا İnkar edenler heyne zamanı la yekuffune savamayacakları an vucuhihim yüzlerinden nare ateşi وَلَا an zuhurihim sırtlarından وَلَا edilemeyeceği hum kendilerine yunsaruna yardım dahi. Keşke İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi. Bel bilakis te'tihim, kendilerine gelir ki bağtaten o öyle ani bir şekilde gelir ki fetebhetuhum, onları şaşırtır. Fela yastati'une, artık güçleri yetmez. Raddeha, ne güçleri onu reddedebilmeye ve la ve ne de hum kehum, kendilerine yunzarun, mühlet verilir. Bilakis kendilerine öyle ani gelir ki onları şaşırtır. Artık ne red edilebilmeye güçleri yeter onu ve ne de kendilerine mühlet verilir. وَلَقَدْ andolsun, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ andolsun, alay edildi. Kiminle? Bir Resulü peygamberlerle. Peygamberlerle de alay edildi. مِنْ قَبْلِكَ senden önceki peygamberlerle de. فَحَقَ ama بِالَّذ۪ينَ alanları سَخِرُوا alaya مِنْهُمْ onları مَا شَيْ كَانُوا بِهِ onu يَسْتَهْزِئُونَ alay konusu ettikleri kuşatı verdi. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey kuşatı verdi. قُلْ دَكِ مَنْ يَأْكُلُهُمْ مَنْ يَأْكُلُكُمْ karşı sizi koruyacak بِالْلَيْلِ gece وَالنَّهَارِ gündüz مِنَ الرَّحْمَانِ Rahman'a karşı sizi koruyacak bel buna rağmen hum onlar an zikri anmaktan Rabbihim Rablerini mu'ridûn'' çevirirler. De ki Rahman'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Em yoksa lehum kendilerini aliheten bir takım ilahları mı var? Tem ne'uhum savunacak min dunina bize karşı la yestati'une güçte değillerdir. Güç değildirler. Savunacak güçte değildirler. Nasr'a yardım edecek enfusihim kendilerine bile vela görmezler. Hum onlar minna bizden yushabun destek de görmezler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Kendilerine bile yardım edecek güçte değildirler ve onlar bizden de destek görmezler. Sizi gece gündüz Rahman'a karşı kim koruyabilir diye çevrilen cümle sizi gece gündüz Rahman'dan başka kim koruyabilir şeklinde de tercüme edilebilir. Her iki anlamda da yaratılmışlara karşı Allah'ın şefkat ve merhametini tecelli ettiren Rahman ismine atıfta bulunulması yaratılmışları Allah'tan başka koruyacak kimsenin bulunmadığına tek ve biricik koruyucunun Allah olduğuna işaret eder. Ancak kalpleri kararmış olan inkarcılar bunun farkında olamadıkları için Rahman'ın anılmasına dahi tenezzül edemezler. Oysa korumasına sığındıkları ilahlar Allah'ın azabına karşı kendilerini dahi koruyacak güce sahip değildirler. Bel evet metta'na barındırdık. Haulâ'i onları da ve ebâuhum atalarını da. Hatta nihayet tale uzun geldi aleyhim kendilerine el umuru ömür efela yaravne görmezler mi? Enne oysa muhakkak ki oysa onlar ne eti bizim gelip el ardi arazi nenkusuha eksilteceğimizi min etrafiha çevresinden efehum şu halde onlar mı galibune üstün gelen? Evet. Onları da atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine uzun geldi. Oysa onlar bizim gelip arazilerinin çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde üstün gelen onlar mı? Yukarıdaki ayetler birkaç günlük refahın kimseleri aldatmaması konu edilerek inkarcılar uyarılıyor. Kur'an'dan yüz çevirmenin hiç kimseye saadet ve rahmet getirmeyeceğini belirtilerek ilahi nizama uymanın gereği üzerinde duruluyor. Sonra da İslam'ın yakın gelecekte yeryüzünü yavaş yavaş kafirlere daraltacaklarını haber veriliyor. Aynı zamanda yer kürenin kutuplardan basık olduğuna işarette bulunuluyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.